Będę pomagał innym. Nie widzę, ale jestem niezależny. Prowadzę własną firmę, jestem zawodowym muzykiem. Nie widzę, ale dostrzegam problemy innych. Pracuję w Warszawie jako psychoterapeuta. Spójrz inaczej na osoby niewidome. Przekaż 1% podatku na Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach. Zajrzyj na stronę laski.edu.pl. Do zobaczenia! Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Mamy piątek, 11 kwietnia. Minęła 13. Tomasz Ławnicki, zapraszam na serwis Trójki. Polska wysyła swój kontyngent do krajów bałtyckich. Ze względu na agresywność polityczną i także militarną naszego potężnego sąsiada. Tak decyzję uzasadnia prezydent. Prezes PiS chce, by do Polski przyjechało 10 tysięcy żołnierzy NATO. To powinny być wojska amerykańskie. I o tej propozycji za moment. Piłkarscy kibice mogą już kupować bilety do Madrytu. Dzień po dniu odbędą się tam półfinały Ligi Mistrzów. Za chwilę o parach, jakie wylosowała UEFA. To polskie wsparcie w ramach NATO dla państw bałtyckich. 100 polskich żołnierzy i pracowników wojska będzie realizować misję nadzoru powietrznego nad Litwą, Łotwą i Estonią. Prezydent Bronisław Komorowski właśnie podpisał postanowienie w sprawie kontyngentu wojskowego Orlik 5. Podpisał uroczyście, a to nietypowe. Normalnie podpisuje się to gdzieś w gabinecie w ramach rutynowych działań prezydenta. Ale sytuacja nie jest zwyczajna, jest nadzwyczajna i chcemy podkreślić w ten sposób naszą polską determinację w działaniu na rzecz bezpieczeństwa całego regionu, na rzecz bezpieczeństwa także Polski. Chcemy podkreślić naszą polską solidarność w ramach solidarności natowskiej. Polacy rozpoczną pracę 1 maja na lotnisku w Szawle. W tej misji wezmą też udział wojska USA. Prezes PiS tymczasem proponuje, by do Polski przyjechało około 10 tysięcy żołnierzy NATO. Jak argumentował Jarosław Kaczyński, w Europie mamy nową sytuację związaną z łamiącym prawo międzynarodowe ekspansjonizmem rosyjskim. Trzeba więc zrobić wszystko, by zabezpieczyć się przed polityką tego kraju, a najlepiej zabezpieczyć się wprowadzając do Polski zagraniczne wojska. To powinny być wojska amerykańskie, z tego względu, że atak na wojska amerykańskie jest z całą pewnością barierą nie do przekroczenia, nawet dla pełnego ambicji ekspansjonistycznych Putina. Po drugie, uważamy, że byłoby najwłaściwszym rozwiązaniem, jeśli by wojska amerykańskie i polskie miały u nas wspólne bazy. Prezes PiS chciałby także, by powołać polsko-amerykańskie brygady. Do tej pory Amerykanie nie stosowali takiego rozwiązania, ale zdaniem Jarosława Kaczyńskiego byłoby to najlepsze i najskuteczniejsze zabezpieczenie dla Polski. Teraz w serwisie A4 i wielogodzinne utrudnienia na dolnośląskim odcinku autostrady. Pod Legnicą zakończyło się właśnie usuwanie skutków porannego wypadku autokaru. Strażacy próbowali wyciągnąć z rowu uszkodzony pojazd. Autokarem jechała młodzież ze Szwecji na koncert w Słowenii. Byli mocno przestraszeni, relacjonuje Andrzej Szymański ze Straży Pożarnej w Legnicy, która jako pierwsza dojechała do poszkodowanych. W tego typu sytuacjach na miejscu to jest jeden wielki chaos. Krzyki, dezorientacja, ogromny stres, osoby poszkodowane. Wydobycie osób z autokaru nie sprawiało dużego problemu. Mocno fizycznie ten autobus nie został uszkodzony i można było opuścić poprzez stłuczone szyby wnętrze pojazdu. Rannych zostało 7 osób, 5 trafiło do szpitali w Legnicy, Lubinie i Wrocławiu. 2 są w stanie poważnym, w tym kierowca. Nie będzie madryckiego półfinału w Lidze Mistrzów. Właśnie rozlosowano pary, które powalczą o finał tych rozgrywek. Real Madryt zagra z Bayernem Monachium, a Atletico Madryt z Chelsea London. Półfinały tuż po świętach, a finał 24 maja w Lizbonie. Poznaliśmy także pary półfinałowe Ligi Europy i tutaj będzie hiszpański pojedynek. Sevilla zagra z Walencją. Druga para to Benfica Lizbona z Juventusem Turyn. Śląska policja zatrzymała seryjnego włamywacza do domków letniskowych. 35-latek działał na terenie Brennej i niedaleko Cieszyna na przełomie ubiegłego i tego roku. Mężczyzna stosował taką oto taktykę. Włamywał się do domku, mieszkał w nim, aż kończyły się zapasy. Potem przenosił się do następnego. Raz prawie wpadł na gorącym uczynku, gdy właściciele przyjechali do swojej daczy na ferie. Włamywacz w tym czasie korzystał z gorącej kąpieli. W pośpiechu i niekompletnie ubrany uciekł przez okno i włamał się do następnego domku. Teraz po zatrzymaniu przyznał się do zarzutów, grozi mu do 15 lat więzienia. A to niejako dla kontrastu. Najbardziej luksusowa siedziba ambasadora na świecie na sprzedaż. To apartament francuskiego dyplomaty w Nowym Jorku. Cena 35 milionów euro. Zainteresowanych już jest sporo.

9 minut po pierwszej. Muzyczna poczta UKF. Czas trójce na Państwa propozycje muzyczne. Zofia Kruszewska, Halina Chowicz, Tomasz Żonda, witamy. Będziemy razem do 14.45 i czekamy przez ten czas na Państwa maile i telefony. 22 i 7 trójek albo ukf@polskieradio.pl. A na początek prośba pana Roberta, który dziś ma 37 urodziny i sam sobie postanowił sprawić prezent w postaci nagrania grupy Kobra Nocka, Hipisówka. Wolna myśl, swobód mit, Kobra, Nocka i Hipisówka. Panie Robercie, to był prezent dla pana. Wszystkiego dobrego. Właśnie spojrzałem, że kolejna wiadomość przyszła do nas z Gdańska i przypomniało mi się, że teledysk do piosenki Hipisówka kręciliśmy dla luzu w Gdyni pod klifem. To tam dużo się działo. Pewnie gdzieniegdzie można go jeszcze raz na jakiś czas obejrzeć. 22.7.3 albo ukf@polskieradio.pl. Pan Piotr prosi o nagranie Krystyny Prońko. Jutro zaczyna się tu sezon. Sezon nasz trójkowy w Trójmieście, dokładnie w Sopocie, rozpocznie się 2 maja. Będziemy tam otwierali naszą. Mogę zdradzać co? Nie, nie będę mówił co. Zaczyna się tu sezon. Na stołach już okusy leżą. Najpierw na rogu kraje dzisiaj nie sprzedaje nut. Jutro przecież się zdarzy cud. Jutro zaczyna się tu sezon. Dziewczyny nowe kiepski mierzą. Odkurzają serca tylko cudzoziemca chcą. Te dziewczyny tu po to są. Będzie gala, pełna sala, bo ludzie zjadą ze wszystkich. Jutro zaczyna się tu sezon. To była Krystyna Prońko. Słoneczne pozdrowienia przesła nam pani Iwona z Lublina, a szczególnie gorąco pozdrawia Monikę, Weronikę, Mariana i Irenę i prosi o nagranie Michaela Bublé, Me and Mrs. Jones.

Who's gonna pick you up when you fall? Who's gonna hang it up when you call? Who's gonna pay attention to your when you scream? You can't go on thinking nothing's wrong for us. Who's gonna drive you home tonight? Dawno tego nie było w muzycznej poczcie UKF, muszę przyznać. The Cars i Drive, a to przed laty przecież wielki, wielki przebój. I kolejny wielki przebój w tej chwili, też urodzinowy, bo dzisiaj sporo, tak się złożyło, życzeń dla państwa urodzinowych również. Pani Michalina obchodzi dziś 17 urodziny i prezentem będzie dla niej piosenka Katie Melua, 9 Million Bicycles. And I'm never tired of the love that you give me every night. There are 9 million bicycles in Beijing. That's a fact. It's a thing we can't deny, like the fact that I will love you till I die. And there are 9 million bicycles in Beijing. And you know that I will love you till I die. 9 million Balls, Bicycles i Katie Melua w muzycznej poczcie UKF, a mamy dla Państwa zaproszenie na niedzielę. A właściwie 2 zaproszenia, ale to wszystko przy okazji można załatwić, ponieważ w niedzielę All in Warsaw Marathon, maraton święto biegania. Będziemy tu przy Misie Wieckiej Państwa również mieli przyjemność gościć. Będzie specjalna scena przed radiem. Na tej scenie m.in. Plastik i Beef. Scena na trójkowa startuje o godzinie 10.30, ale jak ktoś już będzie w okolicy, to o 11, a dokładnie między 11 a 14 może zajrzeć również do naszej siedziby przy Misie Wieckiej 357. Ela Walędzik zaprasza do swojego sklepiku w Walędziku. Będzie można nabyć płyty, książki i dużo trójkowych, jak to się ładnie mówi, gadżetów. A my powracamy do Państwa propozycji w poczcie. Pisaneczkę chciałem zamówić. Całą górę Barwinków 24 godziny. Bo jestem fanem tego zespołu i chciałbym go posłuchać. Gra. A to czy się gra? jest chyba jakiś szczególny dzień, bo wiele osób 11 kwietnia ma urodziny. Na przykład pan Sylwester ma dzisiaj 35. A jeszcze wspomnę, że cała góra Barwinku była przed momentem. I pan Sylwester prosi o swój ukochany utwór By Your Side w wykonaniu Szade. Shade i By Your Side. Pani Iwona zaczęła wcześniej robić porządki przedświąteczne. Robi już dzisiaj i podobno możemy jej w tym pomóc, nadając utwór grupy R.E.M. Living New York.

Yeah. To była Kate Bush. Nie powiedziałem, że Roger, który zamawiał nagranie Kate Bush, prosił również, żebyśmy pozdrowili jego żonę Ewę. Więc w tej chwili nadrabiam swój błąd i pozdrawiam panie Ewo bardzo serdecznie. A my, przypomnę, czekamy na państwa propozycje kolejne. 22 i 7 trójek albo ukf@polskieradio.pl. Czy mogę zamówić utwór? A, w ogóle sam się zadzwoniłem. Dla mojego syna, który kończy dzisiaj 10 lat, coś z Depeszów. Personal Jesus na przykład. Reach out, touch faith. Autopromocja. Leszek Możdżer po raz pierwszy w Trójce w roli głównej. Kaseciarz, nowa nadzieja polskiej sceny alternatywnej. Do tego Daniel Blum. Niezwykle rzadko występujący anarchista muzyki filmowej. Ofensywa Deluxe, czyli coroczna ceremonia przyznania szczot i mnóstwo muzyki na żywo. Do usłyszenia dziś o 22.05. Zapraszają Anna Gacek i Piotr Stelbach. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Ania, świetnie wyglądasz. Chyba spawita nas kilka razy w miesiącu, co? Oj, Iza, nie spawita, tylko skrzypowita. Co ty, nic o niej nie słyszałaś?